Hasretin içimde kavgası olacak. Bak halime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben. Belki çare var ama beni nereden bulacak? Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım. Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin. Gidenlerdensin. Beteri var beterin. Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz. Türlü dertler içinde büküldü belimiz. Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım. Bazen isyan ettiysem hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? Ben yanılmam arkadaş, sen de bizdensin. Bizim gibi meçhule gidenlerdensin.